أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين اس بڑی آیتنوں کی اللہ بشارت ورکی بشارت وی لکھی کی زیری تا زیر اللہ ورکی منن کو تا اغچاتا چا زان د شیطان د اطاعت او د تابیدارے نہ بچ اساتلو آداغ رحمان ذات تابیداری اکڑا نہ اللہ وی دا متقین شو پرہیزگاران شو او د دوی انجام بسئی او د دوی منزل بسئی نو انجام اللہ ذکر کئی داغ متقینو بشارت ورکی زیر ورکی اللہ فرمائی ان المتقین فی جنات وعیون یقیناً پرہیزگاران فی جنات پباغنو کی بئی وعیون او پچینو کی بئی ویلے بشوتا ادخلوها بسلام آمنین دن شدیتا بسلام پسلامتی آسرا آمینین بچو ونزانا ما فی صدورهم من غل اول ربکو منگا حغا چی بسنو ددوی کی دی من غل دا حسدنا اخوانا شبرون رونا على سرر متقابلين فکٹنو باندی با یو بلتا مخا مخناسوی لا یمسهم فیها نصب نبرسی کی دویتا پدی جنت کے نصب ستڑے والے وما هم منها بمخرجین او نبیدی وطن گردے جنتنا یا نبیدی شڑن گردے جنتنا ان المتقین فی جنات وعیون یقیناً پرہیزگاران فی جنات پباغنوں کی بوی وعیون او پچینوں کی بوی کل کل قرآن وی دن نبشی جنتن تھا تجری من تحتها الانہار چی بئی گی بلاند داغین ولی او کل کل قرآن دا سے الفاظ ذکر کئی فی جنات و عیون پا جنتنو کی بوی و عیون او پچینو کی بوی باغنو کی بے جنتنو کی بے ادنا جنتی تا دا دیٹول دنیا لس چند جنت بور کولیش لاپاد چا غلوی درجے وی و لوی مرتبے وی ناغت بسمر جنت اللہ ورکی آپدی کے بن نعمتوں نے بھی قسمہ قسم نعمتوں نے وعیون او چینی بپکی بھی آدھے کا چینو تذکرہ اللہ کی بسور محمد کے سور محمد کے ردگ چینو تذکرہ اللہ کی آیت نمبر پنزل لسم کے مثل الجنت اللتی وعد المتقون کراړه یو راوړ سوره محمد شپږشتمه سپاره آیت نمبر 15 راځي چې جنت کې او چکرو فهمد جنت په نعمتونو او چکر لګوخه ملما سړی کر راشي وی راځه بازار ته بوزم او چکر درکو راځي چې د الله په کتاب کې چکرو لګو سوره محمد شپږشتمه سپاره آیت نمبر 15 د جنت دا غچینو تذکرہ اللہ کی چی جنت کی بسنگ چینی بھی مثل الجنت اللتی وعد المتقون صفت دا جنت آغدی وعد المتقون مونگو تا برابر نیو چکر ہو کو برابر ہو تا نیو خوا مس پونے بندر مثل الجنت اللتی وعد المتقون صفات د جنت هغه دې چې وعده کولې شي د پرهیزګارانو سره التوي ان المتقين في جنات وعيون يقينا پرهیزګاران يقينا متقيان په جنتونو کې بوي او په چینو کې بوي دلته الله اون دا جنت تذکره کوي چې د کوم جنت وعده کولې شي د پرهیزګارانو سره فیها انحار من ماء پدی جنت کی بئی انحار ولی من ماء دا ابو غیر آسنین چی نبی بدبویا شوی اللہ وی پدی جنت کی دا ابو چینی بئی دا ابو نہر نب بئی گی خویان ساتا دا پیو نب زیادی سبینی وی آو دا شاتو نب زیادی خوگی وی غیر آسنین نبی بد بویا شوی نبی رنگ کی فرق رازی و نبی خون کی فرق رازی د دنیا بو خدا سی چی لگ سات پی تیر شی سورز پی تیری شی نو رنگ کی فرق رازی پسیڑ والی شی پشین والی شی آدھا رنگ خون کی فرق رازی چی سڑے سکنو پتو تو لگو اوی دا اوبلے کی سڑے شوی نی پاسا ادھے ٹول گندہ کو مانا پاسا زبار کی نشو مڑا کو دل پندا ہو رہا لٹور جانے گندگی وہی نفیحا انہار من مائن اس بار سو کو لڑا شابا زان دی ساتم ہمو جان فیحا انہار من مائن وہ اندو مریو نخی پریدی دیم جوڑ رو تختے دو والا نخی پریدی فیہا انہار من مائن پدی کے بھئی ولی من مائن دوبو غیر آسنین چھے نبی بدبویاں شوی اللہ وی دوبو ولی بپکیوی مخیو گورا و انہار اولی بوی مل لبنین دپیو لم یتغیر طعمو چھے نبی بدل کڑی خونداغی اللہ وی دپیو ولی بپکیوی دا پیو چینی با پکیوی او خوان با نبدلائی دا نا چوی پیو آرگشو او خوان کی فرق را گلے دے نا نا نا مختو گورا و انحار من خمر لذت للشاربین و انحار اولی بی من خمر دا شرابو لذت للشاربین چی خوان با ورک اسکن گتا د دنیا شرام چې سړی اوس کینو بیا په ځان باندې نه یې قمیص یو ځای پروتی او دغه رنګې پرتو کې بل ځای پروتی نی خبر او دغه رنګې لور خور کې فرق نشي کولی دوست هم کنزل کوي او دشمن تم کنزل کوي او دغه رنګې خولی لې زګونه راځي او د خولې نه اسخا بینځي او د جنت شراب هغه به داسې شرابي لذت للشاربین خوان باور که اس کن کو تا سڑے چوز کی نوی بچے نور اس کم ختام ہو مسک قرآن کی راضی ختام ہو مسک مہر ددی بی دمش کو اڑمبے سر ددی بی دمش کو چی سڑے سنگا مہر تی لرکی او جوختی نو دمش کو آگا بوی با پیرازی نو سڑے بے اسر خکی او یا ختام ہو مسک آخری گڑ ددی یا آخری سر ددی بی دمش کو نہ چ آخری گڈ سنگ کئی نہ غمش بورزی نہ زڑے بو سرغ کی نوئی بچارہ کئی او گلاس بلوا نچه بل سکنو بیا با آخری سر دمش کوئی نوی بچه بل اسکم اڑو با پی مڑی گینا اللہ دی منگتا نصیب کی. وانحار من عسل مصفا وانحار اولی بی من عسل مصفا دگبین سپاشوی وا د شات ولی ب پکې بیږي د شات چینی ب پکې بیږي د دنیا د پشان دی بنی چمړې مچې ب پکې پرتی وی یاد غرنګیا غ جوړې ب پکې پرتی وی د سړی زړه ته نکی یا ساتاغه بس صفا غبینی خالص غبین بې وان هار من عسل مصفا اولی بی دا کبین صفا شوی دا سلور قسم ولی اللہ ذکر کی او نور ولی اللہ مختلف زینوں کی ذکر کی پوش بی یقینا متقیان پا جنتونو کی بی وعیونو پا چینو کی بی ویلی بشوتا ادخلوا بسلام دن نشید جنتا بسلام پا سلامت یاسنا آمینین بچ دا ہر سن بچ دا تکلیفونو نا د محنتونو نه د مصیبتونو نه ونزانا ما فی صدور من غل او لری بکومنګا سوچ پسینو د دوی کی من غل د حسدنا اخوانا کلام داسې دی یکونون اخوانا شب دوی رونا شب دوی رونا رونا د یو بل رونا بشی نن په دنیا کې بیام د یو مؤمن بل مؤمن سره پزړه کې سنا سه حسد وی خویا سات پا جنت کے دغه حسد بختم شی او سب شی رون رون بشی اللہ سر رم متقابلین پا کٹنو باندی یا پا تختنو باندی ناز بوی متقابلین یو بلتا مخامخ یو بلتا مخامخ ناز دی او خبری اتری بکی پلان کی خانه تسنگ جنت تراغی علکہ تسنگ جنت تراغی تاس کڑیو کم داس نیک عمل لکڑو چ داغی د وجه جنت تراغی بل بل تو وی لک تسنگ جنت تراغی یو بل تو بدا احوال بیان یو دا خبر اتری یو بل سرکئی لا یمسهم فیها نصب نبر سیگی دوی ته پدی جنت کے نصبن ستڑے والے اس تڑے والے بپ کی نئی دنیا کے کسڑے ډیر مخزی تلاڈ جی خو چ واپس راشی کور ته نستڑے وی کر کدے ڈیرم خ پارک تلاڈ شی ڈیرم خ ہوٹل تلاڈ شی او یرا کے ایف سی کے روٹے کڑے وا یرا وی پ پی سی کے روٹے کڑے وا واپس چرا ہی ستڑے وی ک دمئی ستڑے وی کا یار ساتال تب دا ستڑے والے نی و ما ہم منھا بمخرجین او نہ بو دی د دی جنت نراوتن کی نہ بخ پل روزی او نہ بے رو سوکرا شڑی دنیا کی خدائی سڑے ک ڈیرم اچت زے تلاڈ شی خو سوخ پسی زړه تنگ شي وي بس مړه زوبا را روان شي یا دا وی چې کوم ټیکټ دا غستی وي ناغه ټیکټ بس ختمې دوه والے وخت پکې ختميږي وي بای هوټل بندو پارک بندو ځا نه دې ته روزي که خپل نه روزي نو اغه ته نه رو باسي یا ساتل جنت نه بخپل ته نه روزي او نه بری سوکر رو باسي اوس دو جملې ذکر کړي نبع عبادی انی انا الغفور الرحیم خبر کا بندگان زما چی یقیناً زیما بخون کے مہربان ذات وان عذابی هو العذاب العلیم او یقیناً عذاب زما غد عذاب درناک دا دو جملے ذکر کے یو خبر کا بندگان زما چی یقیناً ز چی امان الغفور الرحیم زیم بخون کے مہربان ذات یا ساتے اوتن کا پہ اخلاص سر توبو باسی نہ اللہ وہ تو ٹول گناہوں نے معاف کہیں دغرنگی دویم دا وان عذابی هو العذاب العلیم او وطن کا توبہ نو باسی نو یار سات دا اللہ عذاب گو رڈیر درناک تے ان نبت شرب بکل شدید یقینا نیول درم ستا ڈیر سختی چا اللہ دیونی سی بیاری تے سخلا سولی نشی او پدی زبان امام ابن جوزی رحمت اللہ لے دا کفل واقعہ ذکر کئی چے کفل دا یو زناکار سڑے و ڈیر بدکار او دا ورنگی یو زنانا والا راغا و غیت غالباً دا تر لوری وا او والا راغا و مطالبے تا نوکڑا چیر مالا پیسے راکا خاون میں دا سی بیمار دیو ضرورت میں نے تا تی مطالبہ دا بدے اکڑا آن تر دی چاخذ و تیل دا سکے دا اللہ نو یری گا توبے ہوئیستا او جسنگ توبه وستا نو الله وتبخنو کا توبه جو وستا الله وتبخنو کړه ټول ګناونه وته ماف کړه سچالو شو نو پنند توبه وستا د شپې مړ شو سحر چې خلک را پاسېدل نو د کفل په دروازې باندې لیکل شو قد غفر الله لکفل تحقیق سره بخنه الله وکړه کفل ته نو دومره بدکار سړیو خو یا ساده چې په اخلاص سره توبه وستا الله و تاغه ټول ګناونه معاف کړه نو دې ته مګوره چې ره بوډا شم بیا به توبه وباسم اوس خو لازواني ده اوس له توبه وباسم نانا توبه وباسا او درم متی او تابدار بند جوړ شه الله بر د ټول ګناونه معاف کی یا ساته د مرګ او جون سپتن رگی وان عذاب هو العذاب العلیم او یقینا عذاب زما غد عذاب درناک ونبئهم عن ضيف ابراهيم او خبر کدوی لرا د مل منو د ابراهيم عليه السلام نا اوس واقعات ذکر کئ دو جمله ذکر کی کر یو نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم و دویم وان عذابی هو العذاب العلیم اس پہ اللہ واقعات ذکر کئی پا انی انا الغفور الرحیم باندی واقعات ذکر کئی دا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلات والسلام آدھا رنگی پا انا عذابی هو العذاب العلیم باندی واقعات ذکر کئی دا قوم لوت دا لوت علیہ السلام دا قوم دا اصحاب الایکا او دا اصحاب الحجر دا واقعات پہ اللہ ذکر گئی چو گر توبے نویستا نو اللہ عذاب پہ راوستو تبو برباد کرل ونبیو من ضیف ابراہیم او خبر کا دا خلق دا مل منو دا ابراہیم علیہ السلام نا دا واقعی مخ کی ذکر شوی دخان گورے ہوتا ونبیو امک الفاظ دیو صرف یو امٹکے پکے بدل دے وَنَبِّئُوا مَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ او خبر کدوی لرا د مل منو د ابراهيم عليه السلام نا اس دخلوا عليه کله چې داخل شو بده باندې فقالوا نو ویل دوی سلاما السلام علیکم وغیرته یاد رکھا فرشتي چې راغلی وی د انسانانو په شکل کې ابراهيم عليه السلام ته کوم صورت ها سوره هود کې تاسو نو لسته ها سورہ ہود کے تان سلوستیو پن نفی دا شرک فی العلم باندے دو واقعات ذکر کول یو واقعہ دا ابراہیم علیہ السلام و دویم دا لوت علیہ السلام چہ فرشتے و تراغلی دا انسانانو پا شکل کی او فرشتے ندی پیجندنے ابراہیم علیہ السلام کور تزی او سخے والا لالے او چرا بہارے کو اتوی خوری کنا ناغی نخوڑا نزڑا کی تا یرا پٹکڑا او پا خلے و تویل منگو تاسو نو یری تو آغی و تیل می یری گا مونگ راغلی تعالی د بچی زیره درکو نو دغه خبر اترې شوې دي واقعا مخ کې تفصیلی بیان شو دلته مختصرا ذکر کئ پوهیږي کنه پوهیږي لکه ها ونبئ من ضيف ابراهيم تنالتم پودری دلوس په دلته بيودري وو ونبئ من ضيف ابراهيم خبر کدا خلق د مل منو د ابراهيم عليه السلام نا اس دخلوا عليه کله چې داخل شو بده باندې فقالوا سلاما ولدوا السلام عليكم نقال سلام التويلو قال سلام ول ابراهيم عليه السلام وعليكم السلام قلت اختصار کوي نقال ول ابراهيم عليه السلام اغلاړو کورته کورته لاړو سخي لال کو سخي ريت کو اور بهر کو تا نو دوی نخړو فلما راى ايديهم لا تسول اليهم نکرهم و اوجس منهم خیفہ سر یونس کے تاثر اس لیو نو دلتا خبر مختصر ذکر گئی نو قالوی علی ابراہیم علیہ ای چی سنگ نخوڑو اغس خی نو ابراہیم علیہ السلام اوی ریدو چی جوڑ ببت خی اللہ غلی نو قالوی علی ابراہیم علیہ السلام ان من کم وجلون یقینا منگ ستاسو نو یریدو یرا منگ تاسو نو یریدو سمنگ دا کور نمک نخورے یرا کی دیش ببت خی اللہ غلی ہے نو قالو ویلدوی پخوا چرا چای را دبا وچی تکلیف و مصیبت ده ترا رسی نا بستا ده کور نمک نخور او چو بے خورنو بیا بیده تکلیف نرا رسولو ویلوی مال ده ده کور نمک خورنه اوس خو پولیس راشي چرګان هم تی وخوري او بیا د ځان سره به هم زه ګرفتار یم کې را به شي چرګان به هم تی وخوري او چې خبر شي وي زوی ته وتښتول. پخوانی کافرانو خو غیرت بګیو نن په دې کې اړشته نه ده غیرت. نو قالو ویل دوی فرشتو لا توجل مېریګا انا نو بشرک بغلام علیم یقینا مونږ زیر درکو تا ته پالک پوه سره مونږ خو د زیرې دپاره راغلي وو تاله د بچي زیر درکو. نو قالو ویل ابراهیم علیه السلام ابشرتمونی آیا زیر راکوي ماتا الا په مانه د ما. قال ویل ابراهیم علیہ السلام ابشرتمونی آیا زیر را کوی ماتا الا اما سنیل کبرو سرد دینا چر سیدلے دے ماتا بڑاوانے فبی ما تو بشرون پس بانی زیر را کوی ماتا زخو بڑا شوی ما او تاسو دا بچی زیر روڑے دے نو ودس زیر مال را کوی زما بسنگ بچی کی گی زخو بڑای ما سره پاز سل کال عمر دے او خزے د سکم سل کال عمر دے. نو قالو ویل دوی بشرنا ک بالحق زیر در کو مون تا تا بالحق په حکم د الله سره دا د الله حکم دے چور شه زیر ول ور کې چې ستاب بچی کیږي. فلا تکم من المؤمن القانتین مکه گت د نا امیدونا تور نا امید کیس نا امید کیگا ما چې الله وی زی در کوم نو بیا در کئی. نو قال ویل ابراهیم علیہ السلام و من یقنط او نن امید کیگی من رحمت ربی د مهربانتی ادرم زمانہ د مهربانتی ادرم خپل الا الضالون مگر گمراهان نا نظر نن امید کی زدا الله د مهربانتی ان نن امید کیگا نا امید کیگی سوکو نا امید کیگی خو گمراهان زخو گمراہ نیما زخو دا اللہ پیغمبریم زب سنگا نا امید کیے گا چہ دا اللہ حکم دے نو زب کی شک نکو ما. نو قال اویل ابراہیم علیہ السلام فما خطبکم ایوہ المرسلون سلی حانستانسو ایوہ المرسلون اولی گلو شو کد زیری دا پار رات لے خو یو فرشتم دیرا نو دا دم رڈیری فرشتی سل راغلی خیر خودے نور سکار مارشتا کنا فرشتی سل راغلی جواب اور کئی قالو اویل دوی چا فرشتو ویخ کینے ہاں قالو اویل دوی انا ارسلنا الی قوم مجرمین یقینا من لے گلی شویو قوم مجرمی الى قوم مجرمین قوم مجرمانو تا الا آل لوت مگر تا بیدار د لوت علیہ السلام انا لمنجوهم اجمعین یقینا مونگا خامخا خلاص بکو دوی لرا اجمعین ٹور لرا مونگو د لوت علیہ السلام قوم پس راغلو چاغی مجرمان دی جرم کئی بچہ بازی کئی او دغرنگی دا اللہ دا حکم نافرمانی کئی او دلوت علیہ السلام تکذیب و دروغ جنتیا کئی نمون کو داغی تباہی لراغی کتاز و تایاشی سورہ ہود کی وقت ابراہیم علیہ السلام میلو ان فیہا لوتا پا دیکی خو لوت علیہ السلام دے سکوے تاسو پی کلے اڑوے نو پاگی کی چی لوت تے ناغی و تاوی چی اللہ آل لوت مگر تابدار دلوت علیہ السلام من با لوت علیہ السلام ام بچکو او دلوت علیہ السلام تابدار ام بچکو ان لمنجوهم اجمعین یقینا من خام خا بچکو بدوی لرا یا خلاصو بدوی لرا اجمعین ټول لرا الا امراتو مگر خزانه د قدرنا انداز کړی د مونږه پازاب کې انها لمن الغابرین یقینا دا لمن الغابرین خام خا د پاتې کیدونکو نه د پازاب کې لمن الغابرات نه وي غابرین وي فګه به خبرو کنه مذکر دے غلبہ ورکڑی پا مؤنث باندے ولی زکا کسرت دا مذکر دے سو کسرت دا مذکر نو زکا مذکر لا غلبہ ورکا پا مؤنث باندے کیلی پکار غابرات ہو خو سوئی انہا لمن الغابرین یقیناً دا دا پاتی کیدون کو نپاز آپ کی نو دلوت علیہ السلام خوزی خداکار نشکو دے ہاں خو زکی تباکی اللہ چی دا دا قوم پا دی حالت بانی خوشحالا وی پریده زدیا سو دماغ و سر خرابه پریدا چې لاګي چې سکه نو کوي خځه اکثر دا سی وای ک خپل قبر کې سملی و پریدا سړی سپیک نو د قوم پالت خوشاله و نو یا ساته اعظم چراغو نیم په ګډندس کا دته بیان دي کتلې چر دا خو د لوط علی السلام خزرا فلما جاء آل لوط المرسلون و آسان ده ها فلما جاء بسر کله چراغل آل لوط المرسلون لوط والو تلی گلی شوی ابراهیم علی السلام له زیره ورکو اوس را روان شو نو چاله رو رسیدل لوط علی السلام له رسیدل نو قال ویل لوط علی السلام انکم یقینا تاسو قوم منکرون یو قوم یې ناشنا ناشنا غونتی خلک یې اگر فرشتی راغلی وی دا لکانو په شکل کې لوط علی السلام خو عالم الغیب نو چیرې دا فرشتی دی نه چې څنګه رانل وی ناشنا غونتی خلک یې نوی خلک یې مېلمانه غونتی خیر خو دې کوم ځای نه راغلی یې نو قالو الیدوین بل جئناکا بلکی رات لکڑی دی منگتا تا بما پاغا زام سرا کانو فیهی امترون چی دی دوی پا دی که شکون کی منگ اغا زام روڑے دی چی پکم ازام کستا دا قوم شک کئی تی یاری چی مکوی دا اللہ مخالفت دا بیمانی مکوی ورن دا اللہ زاب برش نو دوی پا که شک کئی چی منا زاب کم دی نو مونگ اغازاب روڑے دے و اتینا کا بالحق او رات لک روڑے دے مونگ تاتا و اتینا کا بالحق او درکو مونگ تاتا اتینا درکو مونگ تاتا و اتینا کا بالحق او درکو مونگ تاتا حکم دا اللہ و انا لسوادقون او یقنا مونگ خامخا رشتنیو مونگ دا اللہ حکم تاتا روڑے دے و تاتا درکو او مونگ رشتنیو اللہ حکم سرے اورا فعصر بی اہلکا نو بوزتا بی دارستا بی قطر من اللیلی پسی سدش بکی وات تبیاد باروم اور پسی شرست لدوی ولا یلتفت من کم احد اور رست دن گورستا سنا احدونی سیوتان ومزو حیث تو مرون او زید آغی طرفنا تو امرون چی تاوستو کم کولیشی فرشتی و توی منگ دا اللہ حکم تا تروڑے رو تا تے درکو او منگ رشتی نیو دا اللہ حکم دارے فعصر بی اہلی کا چی بوز تابی دارستا بی قیتو ام من اللیلی پس ایسدش پکے تا سلوستی امک کی سرے اوت کے چی فرشتی و توی عذاب پر آتلون کے رے پا وقت دا سبا کی لوط علیہ السلام وی سبا سبا خو ډیر لري دی اوسې تبا کې نو فرشتې ورته وایي الیس صبح بقریب آیا نه دی سبا نږدې خو به ته د شپې وځه او سبا چې څنګه راشي نو بس عذاب به پرې راشي ته ولې غم کې نه دلته همغه خبره کوي فعصر بیانکا نو پوزه تابیدار شتا بقیت من اللیل په سیسه د شپه کې د نیمې شپې وځه وتبع ادبار ځکه پیغمبر چې یو ځای کې موجود دی د الله عذاب نه راشي نتت نہ بہر شنو دا اللہ عذاب پیرائش و تبی ادبارهم او ور پسی شروست رتوی دا ولی اگر خطر دا روستو نو کنا خطر دا روستو نو روستو عذاب رات لو لوط علیہ السلام تو وجه تو بسی روستو سا امیر تا ادب خی چی خطر کم طرف تی امیر باغ طرف تی انا جی خطر دا روستو نو دا او امیر دا ټول مخ کی خوشیرے منډی وای یا خطره د مخ کې نه د امیر روست روان دی یا امیر په منځ کې روان دی نانه چې کوم طرف په خطرې امیر باغ طرف دی ملګرو ته وځه زره په سی روست در روان امیر بدا سی وی امیر دانه چې په منځ کې روان دی او شلتی مخ کې دی او شلتی روست لري او امیر په منځ کې روان دی سیاسي امیرانو ته وګوره کنه پروتوکول او وزیر وی سو مخ کې او زروستو دی په منځ کې روان الکه مشر او امیر خو با خطرې طرف ته روان یا مخ کې زده ټولو یا رستو ده چې کوم طرف ته خطرې هغه طرف ته نو لوط علیہ السلام ته وی چې ورپسې زا ولا یلتفت منکم احد رستو دې نه ګوري تاسو نه احد نس یو تن دیوته ولي ویلې ځکه رستو قتل دا د رحم نه خدا ته په لار باندې زه رستو ګوري یو تن ته خدا د رحم نه خدا کنه ستا په رحم راځي نرستو بوتا نگوری اسی نچه رحم دی پیراشی وامزو حیثو تو مرون او زی پاغ وقتی چه تاوستو کم کولیشی یو مانا یا وامزو حیثو تو مرون او زی پاغ زی داغ تنفنا تو مرون چو کم کولیشی تاوستا حکم نتا کولیشی پدی پلان که لار بندی زی نبز زی بیا وقضینا الی ذالک الامر وقضینا الی او حکم کړو مونږ دتا ذالک الامر د دې کار انا دابر هؤلاء چې یقینا مونږ دې کسانو مقتوم مزبین پری کیدون کړي په وخت د سبا کې سو یهود کین تاسو لسته فرشته وته یا عذاب به کل راځي په وخت د سبا کې ناغوی آی سبا ډیر لري نه دی نو فرشتی ہوتی علیہ الصفو بھی قریب سبا کو ڈیر نس دے دے بد دگا دے درنگ سات لے سبا دے نو نو اللہ وی مونگ تر دی خبر ہو کو مکو کہ ان دا بر ہا اولائی یقینن مند دے کسانو مند جڑ یقینن مند دے کسانو مقتون مصبحین پری کی دن کے لے پا وقت سبا کی سہر با پیازاب رازی خبر اتری کی ری پا دی کہ قوم تا پتو لگی دا چالکان راغلی دی وجاء اهل المدينه او راغل اهل المدينه خاروانا يستبشرون خوشاله خوشاله پدانګونو را روانو سو پدانګونو را روانو الا وې کارو شو قال ان هؤلاء وير لوط عليه السلام ان هؤلاء وي پریدمونت د مېلمانه پریدمونت نو قال لوط عليه السلام ولا بار روته قال وير لوط عليه السلام ان هؤلاء يقينا دا کسان زويفي يقينا دا کسان زويفي مېلمانه زمادي فلا تفزهون مزري دکوي مالرا مشر موی مالرا دا خو زما ملمان دی زما دا ملمانو سل بیزتی کوی واتق اللہ او یری گی دا اللانا ولا تخزونی او مرسوا کوی مالرا دا اللانا او یری گی زما دا ملمانو بیزتی مکوی نو قار او اللو تر سلام تا پتہ نیشتا چیر دا دا اللہ فرشتی ری پو یہ بخبرو کنا سرہود کی دا واقعی مخ کی روڑی وا سرہود کی دا خبر مخ کی کڑی وا او دغه بل د عذاب خبره رستو کې راوړې وا چې فرشتو و د ځان بیا خورې خو چونګې دلته خبره د ان عذابی هو العذاب الالم دا نو هغه خبره مخکې کو د عذاب هغه خبره په اخر کې راو پوجي چې دا واقعي نه چوڑو خلاصه سره عذاب قوم ولی تباشو زکه عملی دا پوهیږي کنه واتقوا الله او یریږه د الله نه ولا تخزوني او مرسوا کوي مالنا مزل دا کوي مالنا نو قالو ویل دوی اولته وت ویلو الیس منکم رجل الرشید آیا نشته رستا سنا یو سړی اخیار سوک اخیار د کی نشتا سوک د سړی بچی د کی نشته چې نصیحت دتو کی نو قالو ویل دوی الا اولم ننحک عن العالمین آیا نو من کړه مونږ ته عن العالمین د مخلوقاتنا ته مونږ نه دی ویلی چې دا زمونږ پرسنل معامله ده په دې کې بند راځي اوس هم وایي کنه دا زمونږ پرسنل معامله ده په دې کې ستا مداخله ته هیڅ ضرورت نشته لوط علیہ السلام ته مې دا زمونږ خپل کار دی تا ته مونږ نه دی ویلی چې زمونږ په کار کې به ګوتې نه وي اولم ننحک عن العالمین آیا نوې منع کړې مونږ ته د مخلوقاتو نه چې مونږ دا کار کوو نو ته به مونږ ته مسلې نه کې مونږ به نه منې کې نو قال ویلی لوط علیہ السلام ها اولائی بناتی دا دا قوم جنکے یا دا دا چم جنکے بناتی لون زمادی ان کنتم فائلین کچری یہ تاسو دا کار کونگی زی ورشے وہ دونوں کے کنے سڑی زی ورشے لام روکا ادخال الہی لام روکا شاید دے عمرستا اے پیغمبر علیہ السلام یا لامرو کا شاید دے عمر در کون کے تا یعنی اللہ انهم یقینا دی لفی سکرتیم خام خاپ مستیخ پلکی یا مہون حیران و پریشان دی سنگ چاگی مستو اے پیغمبر دو سنیم مستی سنگ چاگی دلوت لے سلام خبر نو من لے دسی دویم پا مستی کی دی اوستا خبر نمانی دا مستی کر اوسا مونگو را مستی کر مونگ سرا مال دیو مونگ سرا گاڑی دیو مونگ سرا بنگل دیو نو کرانو چا کران دی مونگ با پا دیوخ کی قرآن تکی نو مونگ سرا ڈگری آنی دی مونگ ماسٹر کڑی دی مونگ پی ایچ ڈی کڑی دی انجینئرنگ ام کڑی دی ڈاکٹر ام کڑی دا مونگ با ایلوز قرآن تکی نو دا خود کمپیوٹر دور دے جی دا خود انٹرنیٹ دور دے دا خود ٹیکنالوجی دور دے تاسو مونگ غسور لس وکالا زڑی زمانی تا بوزے نو مستی کنا مستی کئی نہ پیغمبر خفکی گما سنگ چی پخوانو مستی کڑ دوا میں تباہ کڑل اللہ وی دی مستی گئی دی بم تباہ کم لام روکا دا ادخال الہی سر پارا رونو تسلی دا پارا لام روکا شاید دے عمر ستا اے پیغمبر دے سلاما یا شاید دے عمر در کون کے تا تا یعنی اللہ یقینن دوی خام خواب مستیخ پلکی یا مہون حیرانو پریشانی اور دا دی پتا ہوتا نیشتا چی پا منگ دا اللہ نا طرف سے زیمہ داریشتا ہو که نیشتا اللہ کا ٹیم بنا وقت شو فاخذت هم سویات نونی ول دوی لرن چغی مشرقین پا وقت دا سبا کی مشرقین مشرق سنجی دا سبا دا وقت شو دا نور دا راغتو ازاد پی راغو فجعلنا آلیہا نو گردو لمنگا آلیہا اچت طرف درے کلی صافی لہا لاندے وام تھرنا علیہم پداسیان کی چی ورولی مونگ پا دوی باندے حجارتم من سجیل کانی دا ٹیکرو جبریل امین راغو او پورا کلی دا صدوم تے وزر اڑم کو او دا ٹول کلی پا برا باندے روان کلی دا پاسا نپی تا کانو بارانم شورو دے او چی کلی ٹاپ تورسل نو دا آغا زینے الٹر اخلاص کرد اکلی دا صدوم اگا پی اللہ سکڑو الٹے کڑو پی نن کدی مخالفت کئی اللہ وی پدیوم دا کلی الٹا کما پڑے روی کلی الٹا کلل کا تو ورشا دا کا بالا کوٹ غاڑی تا تا سو بزلزل چرا غلی و تلی بے کنا نی اکثر پا ٹیویانو میویانو ام کتری اگا پورا پورا کلی اڈولی و پورا پورا سہی نی اڈولی بیخی عرص ختم کڑی و وی اللہ کی لاتی بے آواز ہوتی ہے وام تھرنا نے می جارتم من سجیل پداسیال کی چی ورولی مونگ پا دوی باندے کانی دا ٹھیکرو اگر ٹھیکری آدھائی ٹھیکری پی جانے پی جانے ستا ہوئی آتا ہوئی دے دا ٹھیکرے ہوئی ٹھیکرے دا خزانہ چی مات شی دغی دا ٹھیکرے ہوئی پوئی دا نا مانگے چاٹے چھے ماں تشی دغی تا ٹھیکرے ہوئے پا دے کے دا اور اثری دا سا سری دا اور اثری او یا سادہ چھے پا کم شی کے دا اور اثری دا غی زخم زر نرازی دا غی زخم زر نرازی بل زخم کلو پروتی اس فضے کئی نا اللہ پی دا ٹھیکر و باران اکو دے دا پارا چھے دا زخمون کلو پراتی اس فضے کئی استاد یو دل ثم تخستم العجل من بعدی بیونی ولو تاسو سخیل را پا صفت دا خدای تو پس دا تلو دا موسیٰ علیہ السلام نا کوئی طور تا وہ یہ لگا سخیل پی جانے نو دیر ویل منگی نا پی جانے وہی دا غوی بچے دے تا سخیل وی نو ازا کمی تا پوزو کو ٹیکر ہے پی جانے کنا ان فی ذالک یقینا بدے کے لآیات للمتوسمین خامخا نخی دی یا خامخا دلائل دی للمتوسمین دا پارا دا عبرت غستن کو کم چھ عبرت غستن کی دی آگوی دا پارا پا دے کہ نخی دی دلائل دی چھ وی نمدل انجام سشو و انہا لبی سبیل مقیم او یقینن دا کلی دا صدوم لبی سبیل مقیم خامخا پاغل لارا ہمیشہ باندی دی دی وجہ دا مکین شام تتلل دا تجارت دا پارا نو دا کلی دا صدوم با پدار کرات لو شور قرآن رحمت اللہ علیہ وی مان لی دلیو او ایسا چھے لالا مو یلتا یو ڈنڈا و او دا آغا ڈنڈی ندا سی گیسو نا خطل چھے دا غزے خلکو ویل کر دے دا پاس مرغے تیرے شیم پا کرا پروسی تروسا پا غزے عذاب شورو دے و وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ او یقیناً دا کلی خامخا پا غلار میشه باندره نو اللہ وی تاسو نو خود پت نده خو چه شام تزه خو پا لار که دغا کلی رازی بیام تاسو برت ناخلی بیام دا دینا زان نپوکوی چرا که دا اللہ مخالفت کو عذاب براشی بیام دا کی یرن رازی ان فی ذالک یقینا پدیک لآیۃ للمؤمنین خامخا دلائل دی د پار د مؤمنانو مؤمن عبرت اخلی وان کان اصحاب الایکۃ او یقینا وان کان اصحاب الایکۃ او یقینا او جنگی والا لظالمین نو خامخا ظالمان جنگی والا پیجن جنگی ستا وای ها پیجن سو کمزے کی چ اونی ڈیری وی کمزے کی چی اونی ڈیری وی ایرین روڈ گاڑی توم جنگیشتا دیزی کیوں یو گاڑی تا جنگیشتا دی گاڑی تا رنگ روڈ نا دی گاڑی تا خلکو بینو میں خیر جنگی اونی پکی ڈیری سی آتی جنگی اگا زین تا وی چی اونی پکی ڈیری او دادو شعیب علیہ السلام قوم شعیب علیہ السلام دو قومون تا تیرا یو مدین والوں تا یو اصحاب الایکتا وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أَوْ يَقِينًا أُجَنْغِي وَلَا لَظَالِمِينَ خَامَخَ مُشْرِكَانَ خَامَخَ ظَالِمَانَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ بَدْلًا مِوَاغَسْتَ رَدْوِينَا اللَّهُ يَقِينًا مِنْ بَدْلًا وَاغَسْتَ تَبَاهَ مِكْرًا وَإِنَّهُمَا أَوْ يَقِينًا دَا دُوَانَ سُوك سُوك صَدُوم وَلَا أَوْ دَا جَنْغِي وَلَا أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَلَا وإنهما يقينن دا دوانا لبي امام مبين خامخا پاغا شهرای عام باندلی يقينن دا دوانا خامخا پاغا لار عام باندلی یا پاغا شهرای عام باندلی شهرای عام پیجنه د هر چا د تلو راتلو لار شهرای عام د هر چا د تلو راتلو لار یو نیمزے کی لکلی چرا پدی زبانی غیر متعلقہ سڑے نشرات لے او یو داسی جی پاغیار سوک لے را دے لکو جوڑی روڑ شو نو پدی غوار سڑے تلے را دے جی کنا شہرائی عام دا نو اللہوی دا دوان کلیم پاغ شہرائی عام بانے پراتو چی تانسو دا مکین شام تزے نو دا دوان کلی را جی کنا نو دا خستانسو پا لار باندی لی ار سوک پی تیرے گی لگو تو گو رے عبرت تی نواخ لے کنا اوز بم تاسو عبرت ناخ لے نو وَإِنَّهُمَا لَبِ اِمَامٍ مُبِينٍ او یقیناً دا دوانا خام خواب آغا شہرہ عام باندی لی نور بینشاللہ بیان